Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. In de strijd om bootmigranten te weren hebben de Britten stevige migratieplannen. Elke persoon die op illegale wijze het Verenigd Koninkrijk per boot bereikt, wil de regering uitzetten. Correspondent Fleur Langsbach vertelt straks waarom de Britse premier Sunak dit wil. En aandacht voor een niet alledaagse archeologische vondst in Rottum in Groningen. Eerst het NOS-journaal, Kirsten Klomp. Farmers Defence Force mag komende zaterdag maar met 2 tractoren naar het boerenprotest in Den Haag. De actiegroep wilde met zo'n 5000 trekkers naar het Zuiderpark komen, maar de gemeente is bang dat het verkeer vastloopt en dat er een chaotische situatie ontstaat. Daarom mogen de demonstranten alleen 2 symbolische tractoren neerzetten. Ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen zaterdag weer demonstreren door de A12 in Den Haag te blokkeren. Dat mag niet van de gemeente, die heeft een andere plek vlakbij het station aangewezen. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40%. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en in het oosten van het land kwamen meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Volgens het RIVM gaan de cijfers hard, maar lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt. In slachthuizen in Gelderland zijn meer en vaker varkens mishandeld dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit nieuwe documenten die Omroep Gelderland heeft ingezien. Eerder bleek al dat er in 2020 en 2021 varkens zijn geslacht die bij bewustzijn leken te zijn. En nu blijkt dat het om meer dieren ging dan werd aangenomen, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. We hebben van 8 Gelderse slachthuizen de NVWA-rapporten opgevraagd. En daaruit blijkt dat zich daar tientallen incidenten voordeden. Zo zijn er varkens geslacht zonder goede verdoving, dreven medewerkers dieren op met elektrische schokken en werden dieren ook geslagen. En zelfs bij 1 incident constateert de toezichthouder dat de chef op locatie niet ingrijpt. De Centrale Organisatie voor de Vleessector zegt dat er niets in de rapporten staat dat het niet al bekend was. De Britse premier Sunak heeft radicale plannen gepresenteerd om te voorkomen dat illegale migranten met boten het kanaal oversteken. De regering wil iedereen die op die manier het land binnenkomt vastzetten en uitzetten. Mogelijk zijn de plannen in strijd met het internationaal recht. Op de aangekondigde sanctielijst van de EU staan 2 Russische commandanten vanwege seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. Het is voor het eerst dat de EU sancties oplegt vanwege seksueel geweld tegen vrouwen. Bij een explosie in een flatgebouw in Bangladesh zijn zeker 14 doden gevallen en tientallen gewonden. De explosie was op de begane grond van een gebouw in het centrum van de hoofdstad Dhaka. De oorzaak is nog niet duidelijk. Jumbo-topman Frits van Eert gaat definitief weg bij het bedrijf. Zijn tijdelijke vervanger Tom van Veen is gisteren benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Vorig jaar september trad Van Eert tijdelijk terug als topman na een inval door het Openbaar Ministerie in zijn huis vanwege een witwasonderzoek, zegt economieverslaggever Nick Wouters. 6 maanden geleden al nam hij het besluit om tijdelijk terug te treden. Leek hem beter in het belang van Jumbo. En hij kon zich dan volledig concentreren op zijn persoonlijke situatie. Maar nu heeft hij dus al gezegd, ik kom ook niet meer terug. Ook al wordt het vrijspraak of een andere uitkomst. Ik kom niet meer terug, zegt hij in het persbericht. Van Eert blijft wel betrokken bij het familiebedrijf als aandeelhouder. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wil niet dat er een groot erotisch centrum komt vlakbij hun hoofdkantoor in Amsterdam. Om de overlast op de Amsterdamse Wallen te verminderen wil de gemeente dat er op een andere plek in de stad een nieuw gebouw komt met plek voor zo'n 100 sekswerkers. En een van de locaties die de gemeente overweegt is in de buurt van het EMA op de Zuidas. Het EMA is geïrriteerd omdat ze via de media over de plannen heeft moeten horen en is bezorgd over de veiligheid van personeel en bezoekers. Het weer wisselvallig. Vooral in het zuiden valt er regen of natte sneeuw. Het is zo'n 4 graden. Vanavond en vannacht kan er vooral in Limburg sneeuw vallen. Morgen dan meer neerslag en dan ligt de temperatuur ook op ongeveer 4 graden. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, het is druk op de weg weer, maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Dus het is wel een stuk minder druk dan vanochtend. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op dit moment de meeste vertraging onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel ruim 25 minuten oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 21 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging. En in het zuiden ook op de A58 een lange file van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ook 25 minuten vertraging. Ster. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. They will not stop coming here until the world knows that if you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly removed. That is how we will stop the boats. De Britten gaan hard optreden tegen illegale bootvluchtelingen, zegt onder andere de minister van Binnenlandse Zaken Braverman. Mark Visser. Nieuws en Co. De Britse premier Sunak heeft vandaag zijn nieuwe migratieplannen bekendgemaakt. En die gaan ver, zegt de regering zelf ook. Ze zoeken de grenzen op van het internationaal recht. Sunak wil niet dat het Verenigd Koninkrijk hierin een eenzame weg bewandelt. De komende tijd gaat hij dan ook gebruiken om Europese medestanders te vinden. Correspondent Fleur Launsbach. Eerst maar even die plannen. Wat houden die in? Nou, als je hier illegaal voet aan land zet als een migrant of een asielzoeker met bijvoorbeeld een bootje, dan krijg je geen asiel. Je wordt vastgezet, bijvoorbeeld op een militaire kazerne, en je wordt zo snel mogelijk gedeporteerd. Dat is het plan. Dus illegaal oversteken over het kanaal, dat betekent dat je geen asiel mag aanvragen, dat je wordt aangehouden en wordt gedeporteerd zo snel mogelijk. En dit geldt met terugwerkende kracht eigenlijk. Dus per vandaag maak je daar kans op. Dan ga je dus niet in een vluchtelingenhotel of een centrum wachten op je asielaanvraag. Er komt eigenlijk meteen een stempel nee op. En je hoeft het dan daarna ook niet nog een keer te proberen. Nooit meer eigenlijk. En dit doen ze om de boten op het Engelse kanaal, om die te stoppen. Want vorig jaar bijvoorbeeld waren het er 46.000... en ja, die gingen vanaf Frankrijk met bootjes het kanaal over. En eigenlijk zien we jaar na jaar records hierin. Het zijn er meer dan ooit. En de Britse regering die probeert heel veel, maar de aantallen blijven maar oplopen. En daardoor zie je allerlei problemen ook in het asielsysteem, met centra's die helemaal dicht, helemaal vol zitten, en aanvragen die niet verwerkt worden. Dus ja, nu komen ze met dit radicale plan. Ja, wat radicaal is het, zegt de regering zelf ook. Kun jij uitleggen in welk opzicht zitten dan tegen internationaal recht aan, zoals dus ook de regering zegt? Ja, dus we hoorden vandaag die minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, in het Lagerhuis eigenlijk zelf zeggen dat ze niet echt kon bevestigen of het nou wel of niet botst met internationaal recht. En dat ze dus zelf eigenlijk geen antwoord hebben over hoe legaal of illegaal dit plan is. We weten, en zij weten ook, dat dit een juridisch gevecht gaat opleveren. Want er zijn heel veel vragen. Hoe ga je mensen dan opsluiten? En waar? Hoe ga je ze deporteren? En waarheen? Want als ze bijvoorbeeld uit Afghanistan komen, je hebt niet echt een afspraak met de Taliban om ze weer terug te sturen, bijvoorbeeld. En internationaal recht, kan je dit wel doen als land? Hè? Is dit mogelijk? En bijvoorbeeld als je kijkt naar VN-conventies en ook het Europese Hof van de Rechten van de Mens, daar zijn afspraken over dat mensen het recht hebben om asiel aan te vragen. Dus daar zou het mee in strijd kunnen zijn. En wat betreft het Europese Hof van de Rechten van de Mens, dat is wel een discussiepunt hier, want daarvan wordt al wel jaren een beetje half geroepen door conservatieve ministers en voormalig premiers, dat het Verenigd Koninkrijk, als het nodig is, daar best wel uit wil stappen uit het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het argument daarbij is dat dat verdrag is ontworpen na de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940-1950... en dat het eigenlijk niet meer past bij de huidige tijd waarin we zoveel migratie zien. Dus wat dat betreft, veel andere landen worstelen hier natuurlijk ook mee. En die kijken natuurlijk ook mee hoe het Verenigd Koninkrijk dit gaat doen. Ja, dus eigenlijk is de regering een beetje benieuwd door die grenzen op te zoeken van kijken wat er dan gaat gebeuren. En dan als een soort proefproces. Nou ja, ik denk dat het wereldwijd ook al zo gezien gaat worden. En de reden dat ze dit willen doen, heeft natuurlijk ook gewoon met het land zelf te maken, met de interne politiek. Want voor de Britse regering is het ergens dan ook een win-win. Want één, dit schrikt natuurlijk af. Hè, dat zei dus die minister van Binnenlandse Zaken vandaag ook. Hè, laat de wereld maar zien, illegaal hier binnenkomen, dan ben je niet welkom. En daarnaast is het ook zo, je lost, als dit lukt, ook natuurlijk die overvolle asielcentra-problematiek op. Dus veel mensen worden nu opgevangen in hotels. Dat kost 6 miljoen per dag. En dat veroorzaakt ook allerlei spanningen op plekken en protesten en zo. En kijk, als het niet werkt, dan kan deze regering zeggen, ja, we worden geblokkeerd door linkse rechters en het Europese Hof zit ons weer dwars en dan kunnen ze daar een relletje over trappen. Dus ja, het is politiek gezien eigenlijk ook wel, gaan ze er natuurlijk sowieso wel, ja, denk ik wel, kiezers op winnen. Ja. Wat sowieso, Britse bevolking, hoe wordt er gekeken tegen deze plannen? Zijn er al reacties? Nou, het is sowieso een heel belangrijk onderwerp. Hè? En ook de verkiezingen zijn volgend jaar. Dus illegale immigratie is een groot thema hier. En veel kiezers vinden dit echt al een grote zorg, een groot probleem. Het is natuurlijk ook visueel. Bootjes die aankomen aan de kust, op een badplaats, zeg maar, hier in dorpjes. Veel mensen willen daar een oplossing voor. Over de asielcentra is ook wel veel te doen. Dus wat ik al zei, demonstraties en protesten en zo. En het idee dat je dus geen controle hebt als regering over je eigen grenzen, en dat die dus poreus zijn, dat geeft deze regering ook, dat wekt de suggestie dat de regering geen controle heeft over eigen zaken, over eigen grenzen. Dus ik denk als dat wat meer is opgelost, dat er ook misschien wat minder focus op komt voor mensen. Als je het niet zo visueel kan zien dat al die mensen aankomen. Sinds de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk natuurlijk geen deel meer uit van de EU. Maar jij zegt al, de hele wereld kijkt mee. En ook Sunak zelf zegt, we willen dit samen, in ieder geval met EU-landen, gaan aanpakken. Hoe ziet hij dat voor zich? Ja, dus Rishi Sunak die gaat al vrijdag, dus dat is zijn volgende agendapunt, gaat hij naar Frankrijk. Dan gaat hij op bezoek bij zijn Franse collega Emmanuel Macron, de Franse president. En daar gaat hij ook onder andere dit plan met die boten gaat hij bespreken. Dus ook deze nieuwe wet. Maar de vraag is natuurlijk ook wel, wat is voor de Fransen dan het voordeel om meer te gaan samenwerken of eventueel meer vluchtelingen, migranten terug te nemen die over het kanaal naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Want die mensen willen dus ook niet in Frankrijk zijn, want ze steken niet voor niks over. Dus ja, heeft het zin om ze dan terug te nemen? En het wel een voordeel zou zijn voor Frankrijk is, als de route echt wordt afgesloten, als er dus niet al die bootjes over het kanaal heen gaan, dan zou het ook alweer een voordeel zijn voor Frankrijk, want dan zouden weer minder mensen naar Calais gaan en heb je daar weer ook minder die kampen en zo. En dan worden zij ook minder die doorvoerplek, zeg maar. Maar het is wel zo, kijk, onder Britse premiers, de afgelopen Britse premiers, is de relatie met Frankrijk echt best wel stroef geweest. En nu dankzij Rishi Sunak, die kan het iets beter vinden met Macron, lijkt. Dus die hebben iets betere manier om samen te werken. Waardoor ze het misschien beter samen kunnen optrekken om dit probleem op te lossen. Er zijn natuurlijk ook allerlei smokkelaars bij betrokken en allerlei criminele gangs. Ja, vallen doden natuurlijk. Sommige bootjes die slaan ook, om. Dus dat zijn ook vreselijke beelden die je niet wilt. Precies, maar het is wel zo dat het voor Rishi Sunak hoger op de agenda staat dan het voor Macron staat. Dus de vraag is hoeveel hij gedaan gaat krijgen. Ja, dat is zeker zo. Correspondent Fleur Lauwensbach, dank je wel. Want in Frankrijk vandaag bijvoorbeeld, aan het hoofd van Macron, wordt gedemonstreerd, actie gevoerd, stakingen. Want de Fransen verzetten zich tegen de verhoging van de pensioenleeftijd die Macron wil doorvoeren, van 62 naar 64. Er zijn al 5 actiedagen geweest, maar volgens schattingen was de deelname vandaag het grootst. Ook studenten en scholieren doen weer mee. Correspondent Frank Renaud bezocht in Parijs een school die vanochtend werd bezet door de eigen leerlingen. We staan in een chique wijk aan de noordkant van Parijs, maar één weg hier is helemaal geblokkeerd. Ik sta nu voor een hele rij vuilnisbakken, pallets, ijzeren platen, fietsen en zelfs bedmatrassen die op de weg zijn neergezet om de hele straat te blokkeren, zodat niemand er meer langs kan. En als je dan een klein stukje doorloopt, dan ben je bij de school Lycée Racine. En er hangen overal spandoeken. De deur, de ingang is dus helemaal geblokkeerd. Ook weer met vuilnisbakken. Ik zie nog een megafoon liggen. Er liggen wat etensresten. Overal zitten groepen jongens en meisjes die hier naar school gaan. En overal hangen dus spandoeken, staan borden tegen president Macron en tegen de pensioenhervorming. Wat gebeurt hier precies? Nous protestons contre les décisions antidémocratiques. En de reformen liberale du gouvernement. We protesteren tegen het regeringsbeleid, want dat is niet democratisch, en tegen de hervormingen van president Macron. Tegen de pensioenen ook. En fait, tout le gouvernement Macron en soi. Et contre ce que ça représente, c'est-à-dire la décadence du système capitaliste. Eigenlijk zijn we tegen het hele systeem waar president Macron voor staat, het liberale systeem wat hij vertegenwoordigt. Bah justement, les jeunes qui ont pas encore qui vont être touchés dans longtemps par ces retraites, entre-temps, le temps que les jeunes arrivent à la retraite, Macron et les gouvernements, son gouvernement et même les futurs gouvernements auront le temps de faire encore plus de réformes. We zijn er bang voor dat Macron nog veel meer hervormingen gaat doen tegen de tijd dat wij bij ons pensioen zijn. Hervormingen die slecht zijn voor ons jongeren. Et puisque nous allons bientôt entrer dans le monde du travail, cette réforme elle s'inscrit dans une sorte de mouvement qui vise à enlever tous les droits que les Français ont gagnés il y a 50 ans. Wat president Macron wil doen is eigenlijk al onze sociale verworvenheden, daar heb je ze weer, wat je steeds hoort, onze sociale verworvenheden afnemen. Een jong meisje komt aanlopen, ook een scholier hier. Wat vind je ervan van deze actie? Maar alors aujourd'hui on bloque au lycée Racine. C'est une grève reconductible, donc contre la réforme des retraites. We hebben de hele school geblokkeerd, dus niemand mag nu naar binnen. En we zijn van plan ook daarmee door te gaan, na vandaag nog. Mais bien sûr, c'est une grève qu'on va, enfin, on va essayer de bloquer le pays un maximum pour faire reculer cette réforme que Macron veut passer de manière antidémocratique. We willen het land zoveel mogelijk platleggen om te protesteren tegen het beleid van president Macron. C'est une réforme qui passerait alors qu'une majorité de la population est contre. De meeste Fransen zijn tegen die hervormingen en toch wil Macron er maar mee doorgaan. En dat vinden we niet democratisch dat hij dat doet. Maar morgen zit u hier dus nog steeds voor de ingang om alles te blokkeren? Il y a encore une manifestation de jeunesse contre la réforme des retraites. Et later deze week gaan jongeren ook weer demonstreren, apart als jongeren, als studenten alleen. Et j'espère que ça continuera pour faire reculer cette réforme, mais franchement, on est très pessimiste. We gaan door met demonstreren de komende dagen, de komende weken. We willen elke keer weer de straat op gaan met z'n jongeren. Maar, zegt ze, ik ben wel heel pessimistisch. Pessimist, parce qu'on voit bien comment le gouvernement Macron n'écoute pas son peuple. Want we zijn pessimistisch, want president Macron luistert niet aan ons. Dat merk je nu. Hij wil maar doorgaan met die hervormingen. Ondanks de tegenstand van de Fransen, ondanks alle protesten. In Parijs was vanmiddag ook de grootste demonstratie. Vanavond beslissen de vakbonden of er de komende dagen verder wordt gestaakt. Even naar Helene Geest bij de AWB. Alleen, je zei, ja, het is toch weer druk, maar net als gisteren niet heel veel bijzonderheden. Nee, heel weinig bijzonderheden inderdaad. En het is ook niet drukker dan anders op dinsdag. 550 kilometer, dus valt eigenlijk wel mee. Weinig bijzonderheden. Dus ik noem de langste file. Die staat op dit moment op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En daar is de vertraging nu 20 minuten. De arbeidsinspectie heeft 3 mannen aangehouden die fraude hebben gepleegd met coronasubsidies. De verdachten hadden 2,5 miljoen euro subsidie aangevraagd om extra zorgpersoneel in te huren. En in plaats daarvan werd het geld gebruikt voor luxegoederen en goud. Twee Italiaanse legervliegtuigen zijn op elkaar gebotst tijdens een oefening. De piloten van beide vliegtuigen hebben het ongeluk niet overleefd. Een van de vliegtuigen kwam op een lege auto terecht, de ander in een veld. En Farmers Defence Force roept demonstranten op om zaterdag niet met de tractor naar het boerenprotest in Den Haag te komen. De gemeente laat maximaal 2 tractoren toe. De actiegroep wilde aanvankelijk met 5000 tractoren in Den Haag demonstreren. J'ai pas confiance en moi, j'ai tout une fille fragile, je me mets dans tous mes états, aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux, mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Ze hebben in België Angelo en nu hebben ze nog een jonge zangeres die hoge ogen gooit. Dit was Rory met Ma Place. Een niet-alledaagse archeologische vondst in Rottum in Groningen. Namelijk een groot kerkhof waar nu al meer dan 35 skeletten zijn gevonden uit de middeleeuwen. En soms liggen ze er zo bij dat je van een massagraf kunt spreken. Bovendien zijn er uitzonderlijk veel jonge kinderen gevonden. Kortom, een vondst die leidt tot allerlei vragen en verhalen. Verslaggever Jeroen de Jager zocht het uit. Hier achter een woning in Rottum is een bouwterreintje nog. Waar allemaal archeologen op hun knieën zitten in de gleuven die daar zijn gegraven. En waar het ene na het andere skelet gevonden wordt. Inmiddels al 35 stuks. Je ziet ze hier zitten in hun regenkleding in de modder. Oranje jas aan, helm op en maar schrapen met hun troffeltjes. De schedel, waar je duidelijk de tanden ziet, het hele lichaam zie je, de bekken, de botten, allemaal heel goed bewaard. Ja, klopt. Waarschijnlijk zijn het ook allemaal jonge mensen, omdat de tanden nog heel erg mooi intact. Ja, tanden zien er gezond uit. Ja, zien er gezond uit, mooi intact. Aha. Dus dat is een indicatie voor jonge mensen. Adriana Bakker, een van de archeologen hier aan het werk. We graven het nu op, documenteren alles, maken foto's, tekeningen, monsters nemen we. We verzamelen alle skeletresten. We kijken of ze ingegraven zijn in een kist of in een lijkwade. En dan later kijkt een fysisch antropoloog naar al die resten. En dan bepalen we van waarom liggen ze hier, waarom zijn het allemaal jonge mensen. We horen het piepje van de metaaldetector. Vlakbij de schedel slaat hij aan. Wat betekent dat? Dat betekent dat er of een koperen gesp of iets ergens is begraven. Hier hebben wij meerdere stukken van gevonden. Het kan ook zijn dat ik daar de nagel van, letterlijk de nagel van een doodskist kan aantreffen. Ja. Het is echt een knekelveld, hè, wat je hier ziet. Het zijn heel veel lichamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 schedels vlak bij elkaar. Een stuk of 7, misschien 8. Het gevoel van een massagraf. In ieder geval door een calamiteit veroorzaakt. Of het nou ziekte is of strijd, dat weten we niet. Waarschijnlijk allemaal tegelijk begraven. Ze liggen echt allemaal op elkaar en het is hetzelfde graf, zo het lijkt. Ja, mooi. Ja. Zie je dat verschil tussen de donkere grond en de lichte grond met die korreltjes? Dan zie je heel duidelijk dat dat een kuil is waar ze die doden ingelegd hebben. Jan van Doesburg is van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. U bent expert in de periode waarover we het hebben hier, hè? 15e eeuw. Mijn specialiteit is de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Hoe bijzonder is het dat je zoveel skeletten vindt uit die periode? Ja, op zich kennen we dit soort kerkhoven wel meer. We weten dat Rottum een klooster had, maar ook een dorpsbevolking, een lekenbevolking. We zitten hier in het grafveld van de lekenbevolking. Wat dit heel bijzonder maakt, zijn twee dingen. Er zijn hier relatief veel kleine kinderen gevonden. Kleine kinderen dan? En dan spreken we over? 2 tot 5 jaar en pas geboren van een paar weken. En we hebben het over de late middeleeuwen, begin van de 16e, 17e eeuw. Toen was nog het gebruik dat kinderen gedoopt moesten zijn om in gewijde grond begraven te worden. Dat betekent dat de kinderen die hier begraven zijn waarschijnlijk wel gedoopt zijn geweest. Want anders hadden ze niet op dit kerkhof gelegen. Meestal vind je dat soort graven niet, omdat die kinderen dan op een andere plek begraven werden. En vaak is de grond ook niet dusdanig dat die botten bewaard blijven. Hier is het een hele kleiige grond, waardoor die skeletjes eigenlijk prachtig bewaard zijn. En het tweede wat deze plek bijzonder maakt, is dat we het idee hebben dat, hè, je stond net bij een graf met heel veel mensen erin. Ja. Dat is eigenlijk een massagraf, als er 7 of 8 mensen in liggen. Dat er hier een of andere calamiteit is geweest, waardoor een heel veel mensen tegelijk overleden zijn. En niet individueel begraven, maar samen in een grote kuil zijn bijgezet. En hebben we informatie uit die periode waaruit je nu al zou kunnen denken, nou, misschien heeft er de pest geheerst of een andere ziekte? Ja, de ouderdom van de graven is nog niet helemaal duidelijk. We denken nu aan 15e eeuw, misschien nog 14e eeuw. We weten dat in die periode, zeker in de 14e eeuw, de pest over Europa rondwaarde. Maar er kunnen ook allerlei andere oorzaken zijn, zoals voedseltekort, waardoor heel veel mensen gestorven zijn. Oorlogsgeweld kun je ook nooit uitsluiten. Dus daar moet nog nader onderzoek naar gedaan worden, naar de skeletten zelf. Is dit interessant? Gaan hier dingen uitkomen die we nog niet wisten? Ja, ik denk het wel. Want dit soort massagraven zijn eigenlijk vrij zeldzaam. En ook veel kinderskeletten zijn ook vrij zeldzaam. En we weten uit allerlei bronnen dat de kindersterfte tot in de 19e eeuw eigenlijk heel hoog moet zijn geweest. Door deze skeletten nu te gaan onderzoeken kunnen we meer informatie krijgen over wat mensen gegeten hebben, welke ziektes ze hebben gehad, hoe hun levensomstandigheden waren. En daarmee voor dit deel van Nederland en misschien wel voor heel Nederland weer nieuwe verhalen schrijven over hoe mensen in de 15e eeuw leefde. De archeologen zijn nog weken aan het werk, want gezien de omvang van het kerkhof liggen er misschien wel 100 skeletten. Overigens zullen die na onderzoek worden herbegraven. Zometeen de omstandigheden in Cox's Bazar, een kamp waar 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven, zijn al jaren slecht. Een grote brand heeft de situatie alleen nog maar erger gemaakt. En dat leidt tot grote zorgen bij de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ik spreek ze straks. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slimme energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. 5:30 de hoofdpunten, Kirsten. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er was sprake van een stijging van zo'n 40%. Toch lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf volgens het RIVM wel bereikt en is het niet nodig om maatregelen te nemen. In een flatgebouw in Bangladesh is een grote explosie geweest. Daarbij zijn zeker 14 doden gevallen en tientallen gewonden. Meerdere brandweerlieden zijn aan het werk om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De oorzaak van de explosie in de hoofdstad Dhaka is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft 90 Russische krijgsgevangenen vrijgelaten als onderdeel van een gevangenenruil. Volgens het Russische ministerie van Defensie worden ze naar Moskou gevlogen om te revalideren. Wat Oekraïne ervoor terugkrijgt is niet duidelijk. Oekraïne heeft nog niks bekendgemaakt over de ruil. En twee van de vier Amerikanen die vrijdag werden ontvoerd in Mexico zijn gedood. De andere twee zijn nog in leven. De vier werden op gewelddadige wijze ontvoerd, kort nadat ze de grens waren overgestoken vanuit de VS. Ze kwamen terecht in een vuurgevecht tussen rivaliserende bendes. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ruim 600 kilometer file. Het is weer een drukke spits. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging die staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Vanaf het Avenhoorn 20 minuten oponthoud. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Noord een kwartier door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een half uur. En op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Bavel ruim 20 minuten vertraging. En dan weer Marco Verhoef. Ik heb natte sneeuw gezien vandaag. Nat dus inderdaad, bleef niet liggen. Zijn er al plekken in Nederland waar het wel blijft liggen? Kort. Maar af en toe trekt er nu zo'n felle bui over, met name over de noordelijke helft van het land. En zo'n felle bui geeft in korte tijd zoveel wittigheid dat het heel even kan blijven liggen. Maar buiten zo'n bui om is het gewoon ruim boven nul en is niks aan de hand. In het zuiden van het land valt wat gestager regen. Ook daar zit natte sneeuw tussen. Maar ja, daar is het allemaal zo beperkt wat hoeveelheden betreft, dat met hogere wegtemperaturen daar eigenlijk nog niks blijft liggen. Het is wel het gebied waar dat later vanavond wel kan gebeuren, omdat in het zuiden van het land het toch wel wat druilerig blijft, met van tijd tot tijd neerslag in de vorm van natte sneeuw, misschien wat droge sneeuw, en met dalende temperaturen zou het in de Limburgse heuvels dan even wit kunnen worden. Wil niet zeggen dat het op andere plaatsen komende nacht veilig is, want er blijft een enkele winterse of maartse bui, zo je wilt, over. Maar tussendoor klaart het af en toe op, gaat het licht vriezen. Oh. Nou ja, en dan heb je bevriezing van natte weggedeelte. Dus het is eigenlijk overal in het land komende avond en nacht wel oppassen. Ja, dat is extra gevaarlijk, want dat zie je niet. Is minder zichtbaar, maar goed, we hebben nu gewaarschuwd. Dus gewaarschuwd men stelt voor twee. Wat verwacht je dan de komende dagen? Ja, morgenochtend zien we in eerste instantie de neerslag in het zuiden weer wat activeren. Kan nog steeds ook inderdaad wel wat sneeuw tussen zitten, wat in de Limburgse heuvels opnieuw kan blijven liggen. En dat trekt dan ietsjes naar het noorden. Maar ik denk dat het buiten Limburg eigenlijk nergens echt wit wordt, behalve misschien op de velden of op een autodak. Morgenmiddag is het op veel plaatsen droog. In het noorden van het land vooral schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 4. Nou ja, en alles wat er dan ligt, dat dooit uiteraard weg. Het is wel zo dat we de komende dagen steeds in toch relatief koude lucht zitten. En ook donderdag is er nog kans op wat winterse neerslag. En als dat toevallig op een verkeerd moment valt, zou het even glad kunnen zijn. Vrijdag gaat het harder regenen. Zaterdag weer wat zon erbij. En vanaf zondag wat hogere temperaturen. Marco, dank je wel. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider, dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. En wist u dat Specsavers Audiens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Het aantal patiënten met corona in het ziekenhuis stijgt hard. Afgelopen week zijn er 39% meer patiënten met corona opgenomen vergeleken met de week ervoor. Volgens het RIVM stijgt het aantal besmettingen echter niet meer en is het hoogtepunt van de golf daarmee bereikt. Mark Kramer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Nou neemt het aantal patiënten dus in het ziekenhuis toe, het aantal coronapatiënten. Is daar al een verklaring voor te geven? Nou, je ziet een verdeling over Nederland die niet gelijk is. En vooral Brabant, Limburg en het oosten van Nederland nemen op dit moment echt extra patiënten op. En dat lijkt toch wel een correlatie te kunnen hebben met het carnavalsfeest. Ja, wat is dat nu zo'n 2,5 week geleden dat begon? En dat is ongeveer ook de tijd dat je dat gaat terugzien ook in cijfers, als het geval is. Ja. Ja, de stijging die zien we al sinds midden vorige week. En wintersport, speelt dat nog mee? Want dat wordt natuurlijk ook vaak genoemd. Ongetwijfeld. We hebben weer beelden gezien uit Oostenrijk en de après-ski. Dan kun je je voorstellen dat een heleboel mensen echt heel erg dicht op elkaar feest staan te vieren. Dat ongetwijfeld ook een aantal infecties met COVID zal geven. En wat betekent dat, deze stijging voor de zorg in de ziekenhuizen? Nou, dan voornamelijk in die zuidelijke regio's ook, in het oosten een beetje? Nou, kijk, wat gunstig is dat er gelukkig maar heel erg weinig patiënten met een COVID-infectie op de intensive care terechtkomen. Dat zijn er op dit moment, ik maak gebruik van de cijfers van gisteren, zijn dat er 48 op alle Nederlandse intensive cares. Dus het is niet meer zo dat mensen heel erg doodziek worden van een COVID-infectie. Nou, je ziet nu ongeveer 860 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen in Nederland. En dat is nog behapbaar. Dat leidt op dit moment niet tot hele grote problemen. En dat betekent ook dat we nog niet een signaal hebben gekregen uit een van de regio's die ik net noemde om bijvoorbeeld te gaan spreiden. Dat is helemaal nog niet aan de orde geweest. En er wordt dus ook gezegd van het zou wel heel goed ook zelfs het hoogtepunt alweer kunnen zijn. Nou, dat als het RIVM gelijk krijgt, en uiteraard hoop ik dat het RIVM gelijk krijgt, dan zouden we nu de piek moeten aantikken. Maar ja, dat weet je niet, dat weten we volgende week. Ja. Toch ook eventjes, omdat er toen dat gebeurde, het OMT 2 weken geleden, hè, adviseerde om de meeste corona-maatregelen los te laten. Natuurlijk niet helemaal. En natuurlijk ook wel goed op te letten als je sowieso last hebt van bijvoorbeeld een loopneus of een zere keel. Maar toch, daar waren ook critici die zeiden, dit is nou net even te vroeg. Want je hebt dus die wintersport en zeker ook dat carnaval. Is daar nu wat over te zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk op zich dat het OMT daar echt wel goed over nagedacht heeft en een goed advies gegeven heeft. Het OMT heeft ook gezegd van, kijk, corona hoort nu gewoon tot de seizoensgebonden verkoudheidsvirussen die we elk jaar zullen zien terugkomen. Dus ook volgend jaar kunnen we verwachten dat naast influenza of het RS-virus ook corona in deze tijd de kop opsteekt. En wat we nu gelukkig zien, is dat we wel een stijging zien van het aantal patiënten die met COVID zijn opgenomen. Maar dat het echt lijkt, hè, dat de griep, en dat is dan influenza, dat dat nu aan het afnemen is. En dat we dus niet in een situatie zitten dat we een optelsom zien van en corona en influenza. Gelukkig niet. Nee, want dat was wel de vrees ook omdat ik ook in ieder geval om me heen mensen zei, ik weet niet of het, dat weet u beter, maar toch wat meer last hadden van de griep dan normaal gesproken. Herkent u dat? Ja, want influenza is in de coronaperiode, in de afgelopen 3 jaar, veel minder aanwezig geweest onder de Nederlandse bevolking. En dan heb je dus ook minder weerstand tegen influenza als je naar de hele bevolking kijkt. En als influenza dan terugkomt, zoals dit jaar, ja, dan kun je een heftiger reactie verwachten, omdat je minder afweer hebt. Maar in dit geval heeft het zich niet dus opgestapeld? Is er niet een sprake van een soort perfect storm geweest? Nee, daar hebben we op dit moment daar geen aanwijzingen voor. Want het lijkt erop dat influenza in Nederland echt aan het afnemen is. Okay, dank voor uw uitleg, Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De situatie in Cox's Bazar, het vluchtelingenkamp in Bangladesh, is al jaren slecht. In het kamp wonen ruim 1 miljoen Rohingya, moslims die uit het naburige Myanmar zijn gevlucht. Gisteren werd de situatie door een grote brand nog nijpender. Zeker 12.000 mensen verloren hun tijdelijke onderkomen. Johannes van der Klauw is vertegenwoordiger van de UNHCR in Bangladesh, de vluchtelingenorganisatie van de VN. En hij heeft er zijn handen vol aan. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent op dit moment in Genève, in gesprek ook met internationale donoren. Toch die brand van gisteren, is al duidelijk hoe die brand kon uitbreken, waardoor dat gekomen is? De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat is een zaak voor de autoriteiten om daar onderzoek naar te doen. Het is natuurlijk ook niet de eerste brand. Er zijn heel veel van deze branden, helaas. En hoe dat komt, omdat dit het grootste vluchtelingenkamp in de wereld is, waar mensen enorm opeengepakt wonen, waar ze ook alleen maar kunnen wonen in hutten van bamboe en tentzeil, wat op zich materiaal is wat heel snel in de brand staat. En omdat ze zo op elkaar gepakt wonen, is de spreiding van zo'n brand altijd heel snel. We hebben 2 jaar geleden een enorme brand gehad waar 50.000 mensen dakloos werden. Deze brand heeft nu, wat u zei, 12.000 mensen dakloos gemaakt. Niet alleen de hutten zijn verbrand, maar ook de faciliteiten, schooltjes, klinieken, waterpunten. Dus zo'n brand heeft enorme consequenties voor de mensen. Ja. Vandaar dat wij elke keer als zo'n brand uitbreekt vragen aan de autoriteiten, kunnen wij nou beter terugbouwen met beter materiaal, brandbestendig materiaal. Maar de Bangladeshse autoriteiten tot op heden vereisen dat wij weer terugbouwen in dat kwetsbare bamboe met tentzeil, omdat zij willen naar voren benadrukken dat de aanwezigheid van de Rohingya-vluchtelingen tijdelijk is en dat ze zo snel mogelijk naar Myanmar terug moeten kunnen gaan, terwijl ze weten dat zo'n terugkeer niet voor enig moment voorzien is op het moment. Nee, want daar is een regime aan de macht wat zeker niet wil dat de Rohingya terugkomen. Dus dat is eigenlijk iets wat Bangladesh weet dat dat niet kan. Ja, dat is het probleem. De Rohingya is een populatie die het meest gedisciplineerd is. Ze zijn niet alleen gevlucht. Het grootste deel van de Rohingya is allemaal gevlucht uit Myanmar. Er zijn er nog 600.000 in Myanmar. De rest, meer dan 2 miljoen, is over de jaren heen gevlucht, waarvan 1 miljoen in Bangladesh. Ze zijn ook allemaal stateloos. Ze zijn door hun eigen land, Myanmar, al 40 jaar lang niet meer als hun eigen onderdanen erkend. Dus het is een heel groot probleem. En er moeten politieke veranderingen zijn in Myanmar, opdat de Rohingya ooit terug kunnen keren. En de staatsgreep waar u naar verwees 2 jaar geleden heeft de zaak alleen maar op de spits gedreven in Myanmar, wat zelf ook nu in een soort burgeroorlog is. En de terugkeer van Rohingya naar Rakhine State, het deel van Myanmar waar ze vandaan komen, is op dat punt verder weg dan ooit. En dat weten de Bangladeshse autoriteiten. Maar ze leven nog steeds in hele kwetsbare omstandigheden in deze kampen. Wat kan de internationale gemeenschap doen om deze mensen te helpen? En eigenlijk ook Bangladesh misschien. Als ze toch misschien inzien van dit wordt iets voor de lange termijn. Misschien kan de internationale hulp dan wel een uitkomst bieden. Ja, ik wou zeggen, de internationale gemeenschap kan 3 dingen doen. Ten eerste, deze populatie in Bangladesh wordt daar opgevangen, dus al vele jaren. En moet ondersteund worden, dus met geld, met middelen. En dat is een probleem, want deze situatie is niet meer in de spotlight. Alle humanitaire hulpgelden gaan nu naar Oekraïne, naar Turkije, Syrië, met recht. Dit is niet meer een urgente situatie als het 5 jaar, 6 jaar geleden was. Maar het geld is nog steeds nodig, want deze populatie, deze Rohingya, zijn in essentie totaal afhankelijk van humanitaire hulp. Al het voedsel, alle medicijnen, alle onderwijs, alles moet worden betaald door de internationale gemeenschap en opgezet en verder uitgewerkt door ons. Dus de één is, we moeten steeds nog geld blijven krijgen. En daarvoor ben ik in Genève vandaag, omdat we ons jaarlijkse fondsenwervenplan hebben gelanceerd. Maar we hebben 876 miljoen nodig dit jaar. En het is maar zeer de vraag of we daar even zelfs de helft van kunnen krijgen. Hoe dus legt u dat dan uit, dat dus zo lastig is? Want u zegt, ik begrijp het deels ook, want het is ook erg wat er in Oekraïne en in Turkije en Syrië is gebeurd. Maar ja, ook deze mensen hebben het zwaar. Praat u op die donoren in dan om toch ook geld te geven voor de mensen in Bangladesh, voor de Rohingya? Ja, nou, dat is mijn tweede punt. Er is wel geld, maar dat is meer voor lange termijn ontwikkelingsinvestering geld. En dat is er, maar dat is dus mijn tweede punt. De Bangladeshse autoriteiten moeten accepteren dat niet alleen de Rohingya nog tijd bij hen zullen blijven, maar dat wij ook meer lange termijn investering kunnen doen, opdat de Rohingya-vluchtelingen zelf meer zelfredzaam worden. Dat ze mogen werken. Dat ze projecten kunnen opzetten waarin ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En dat willen ze ook. Het is in essentie een hele jonge populatie. De helft is onder de 18. Ze willen wat met hun leven doen. Al is het nog zo onzeker of ze ooit terug kunnen naar Rakhine State. En kan dat ook in Bangladesh? Is daar genoeg werkgelegenheid bijvoorbeeld? Nou, dat is het punt. Bangladesh autoriteiten zeggen, wij hebben zelf 170 miljoen mensen. We zijn het dichtst bevolkte land van de wereld. Ja. We kunnen die 1 miljoen niet ook integreren op de arbeidsmarkt. Maar dat is het verhaal niet. Ze kunnen in hun informele economie van 1 miljoen mensen in de kampen ook zelf een heleboel van hun eigen producten genereren. Ja. Zelf dat ook onder elkaar verkopen. Ze kunnen veel meer zelfredzaam worden, zodat ze niet meer alle voedsel en alle sheltermateriaal en al die medicijnen van humanitaire hulp die door de internationale gemeenschap betaald zou moeten blijven worden bekomen. Dus het tweede punt is dat de internationale gemeenschap moet, wat wij zelf ook doen, met de autoriteiten van Bangladesh in gesprek, dat de autoriteit van Bangladesh de vluchtelingen meer zelfredzaam laten maken. En tenslotte derde? En het derde is dat de internationale gemeenschap veel meer samen moet komen om pressie uit te oefenen op het regime in Myanmar, de junta daar, omdat uiteindelijk de terugkeer van Rohingya naar Myanmar, afhankelijk van politieke veranderingen in Myanmar, dat er mensenrechten worden gerespecteerd, dat de democratie terugkomt, dat de Rohingya in de Rakhine State als volwaardige burgers van hun land worden gezien, dat ze hun papieren terugkrijgen, dat ze hun documentatie kunnen terugkrijgen, dat ze vrij kunnen bewegen, naar hun landerijen, naar hun huizen weer kunnen betrekken, zodat ze volwaardig worden aangezien in hun eigen samenleving. Maar dat zijn dus veel meer verstrekkende maatregelen die worden genomen en die politieke druk vereisen. De machtige landen in de regio, zoals China, India, ook de ASEAN-groep, die zouden nog veel meer kunnen doen om deze politieke veranderingen in Myanmar te bewerkstelligen. Maar het probleem met de overname van de junta is natuurlijk dat er veel meer problemen zijn bijgekomen in Myanmar. Ja. Er zijn veel meer etnische minderheden die ook allemaal hun rechten zien beknot. De hele middenklasse die is ook. Dus op korte termijn zijn de eerste twee punten dus misschien wat haalbaarder dan het derde punt. Dank u wel voor deze uiteenzetting. Ja. Dank u wel, Johannes van der Klauw, vertegenwoordiger van de UNHCR. Even naar Helene Geest bij de ANWB. Waar staan de files? Ja, ze worden alweer een beetje korter. De langste file staat nu in het noorden van het land op de A7, Heerenveen, Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum, 8 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een aanrijding. Een half jaar na het sluiten van het spookslot in de Efteling wordt duidelijk hoe de nieuwe attractie Dans Macabre eruit gaat zien. Dans Macabre wordt volgens de ontwerper waanzinnig spannend. Het is een grote draaischijf met een aantal koorbanken erop waar onze gasten in plaats kunnen nemen. En dan ja, op de muziek gaan ze dansen en raken ze in de ban van de Dans Macabre. Middenin in het attractiepark ligt nu een sfeerloze bouwput. Maar volgend jaar moet die dan daar staan, die nieuwe attractie. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Hoe meer in Dronten, Zwolle en Utrecht is niet alleen de verkiezingsstrijd losgebarsten, maar ook de strijd om de verkiezingsborden. Zijn het nuttige campagnemiddelen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen volgende week? Of gaan ze met de hoeveelheid aan opgeplakte posters hun doel voorbij? Verslaggever Danny Simons zocht het uit. Eigenlijk praktisch om de hoek bij de Radio 1-studio staat zo'n verkiezingsbord bij het raadhuis in Hilversum. En ik heb nou niet bepaald het idee dat mensen die hier langs lopen zo'n bord ja een blik waardig gunnen. Nou, ik gebruik het niet. Ik zie niet in dat het mijn stemgedrag beïnvloedt. Nee, ik vind het eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik vind het wel mooi. Het is overzichtelijk. En wat vindt u? Lekker gestructureerd, ja. Ja, niet te veel partijen? Ja, het zijn er wel veel. Ik vind het veel lawaai. En dan heb ik zoiets van, ik bepaal het zelf wel op mijn eigen manier in plaats van dat ik het van zo'n bord aflees. Ja, en wat bedoelt u precies met lawaai? Ontzettend veel kleurtjes en een hele hoop te lezen wat ik in het voorbijgaan in ieder geval niet zo 1, 2, 3 tot me neem. En zeker niet in de regen om daar nog eventjes uitgebreid naar te staan te kijken. Ja, en verkiezingsborden als deze zijn onderwerp van gesprek op meerdere plekken in het land. In de gemeente Steenwijkerland, Zwolle, Dronten, Utrecht en ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar ik heb afgesproken met de fractievoorzitter van D66, Erik van Buiten. Het is doodzonde dat onze burgemeester heeft bedacht van, nou, we gaan gewoon geen posters meer plakken. Ja, we staan voor het stadhuis in Doorn. En achter ons, daar zien we eigenlijk de enige verkiezingsuiting die er zo'n beetje is in deze gemeente. Klopt dat? Ja, dat is wel een sneu beeld, hè? Als je goed kijkt, dat is lastig natuurlijk voor de mensen op de radio. Maar ik denk dat de gemiddelde supermarkt in Nederland een mooiere campagne weet te verzinnen dan onze eigen gemeente. Dat is echt een gemiste kans. Ja, want laten we het eens omschrijven. Er staat ga stemmen, 15 maart aanstaande voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En dat gedrukt op een groene banner. En ja, hoe groot zal het zijn? Ik denk dat als het 1,5 meter, 2 meter is, dan is het wel klaar. Ja, dat moeten dan mensen op 200-300 meter afstand moeten dat dan lezen. Deze groene banner is dus het enige wat we als campagneuiting zien. En die verkiezingsborden die we allemaal kennen, dat mag niet van de burgemeester. Ja, het is doodzonde. Die staan nu ergens in een schuur te wachten bij de volgende verkiezingen. En de burgemeester zegt, ja, 19 lijsten in de provincie Utrecht, dat wordt me een beetje te vol. En dan ook nog de waterschapsverkiezingen. Dat wordt wat rommelig, vind ik te ingewikkeld en misschien is het ook wel niet meer nodig. En ik denk juist dat het hartstikke nodig is. Die statenverkiezingen gaat om mensen die dichtbij wonen. Het gaat over bouwen, het gaat over natuur, het gaat over klimaat. Het gaat ook over openbaar vervoer. En dan is het met posters, kun je duidelijk maken wat partijen daarvan vinden. Toch zijn er ook experts die zeggen, ja, die posters hebben niet zo heel veel nut, die verkiezingsborden. Het helpt hoogstens om mensen er bewust van te maken. Nou ja, er komen weer verkiezingen aan. Maar het helpt niet, zeggen experts, om mensen voor jouw partij naar de stembus te lokken. Ik denk het ook. Kijk, iemand die serieus denkt aan D66 stemmen bijvoorbeeld, die zal niet snel met een poster van de PVV denken van, nou, die moet ik hebben. Maar wat wel werkt, is dat je op een poster een lokale kandidaat kan laten zien. Ook hier in Doorn, waar we nu staan, er zijn kandidaten uit Doorn. Dus het gaat nu meer om de binding die je hebt met de lokale politicus die jou moet gaan vertegenwoordigen. Precies, dat zijn de mensen die je in de supermarkt tegen kan komen. Die weten wat er leeft in je eigen dorp. En daar horen die borden horen daar gewoon bij. Dan toch nog even terug naar Hilversum. Daar een laatste blik werpen op het verkiezingsbord daar. Het zijn ook geen fotomodel die erop staan. Niet altijd fotogeniek, hè? Nee. Wil je echt iets, dan moet je denk ik naar de verkiezingswijzer of zo kijken. En zeker nu het regent en je er snel voorbij loopt, heeft het helemaal geen zin, hè? Nee, eigenlijk niet. Ga snel de droogte opzoeken. Ja, is goed. Dankjewel. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug wilde zelf niet voor de microfoon reageren. De gemeente bevestigt wel zijn opvatting dat er te veel partijen zijn en verkiezingsborden dan niet werken. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Twee jongens uit Houston in Amerika dachten lekker rustig een podcast op te nemen in een koffietentje. dat ging iets anders dan gepland. It got so quiet in here. How did I... Een SUV ramt het raam waar de twee jongens zitten. Ze komen er zonder kleerscheuren vanaf. Een van de makers, Nathan Reeves, heeft zijn prioriteiten in ieder geval goed op orde. I think we're fine. I think we got all the audio on there. Holy shit. Oh my god. What the fuck just happened, dude? 4. Plastic dat vanzelf weer aan elkaar groeit. Het klinkt als iets uit een science fiction film, maar toch is het realiteit. Sybren Schouwstra, chemicus bij de Universiteit van Wageningen, is 4 jaar bezig geweest om het te ontwikkelen. Het zou een oplossing kunnen zijn voor een enorme hoeveelheid plastic afval, omdat het dan makkelijker te recyclen is. Maar het kan ook handig zijn voor andere dingen. Stel je voor dat Max Verstappen ergens een crash heeft, een scheur in een onderdeel heeft. Je loopt met de föhn naartoe, je maakt het warm, je drukt het tegen elkaar aan en hij kan weer doorrijden. Want bij warmte wordt het plastic dus zacht, waardoor je het kunt vervormen en als het ware weer aan elkaar kunt plakken. Handig. 3. Goudkoorts in Amsterdam. Steeds meer mensen kopen of verkopen goud. Het goudwisselkantoor ziet zelfs een stijging van 35% in de verkoop van het edelmetaal in de hoofdstad. Volgens deze edelmetaalspecialist komt dat onder meer door de inflatie en het feit dat goud amper minder waard wordt. Dat zorgt er bij heel veel mensen voor dat zij na aan het denken zijn over de mogelijkheid om zichzelf te beschermen. Kijk, dit bijvoorbeeld is hoe een kilo goud eruit ziet. En ja, dat vertegenwoordigt op dit moment een waarde van ongeveer 55.000 euro. Maar ook steeds meer jongeren beleggen in goud. Zo investeren ze 50 tot 100 euro per maand of hebben ze een spaarplan. 2. Nicole Scherzinger kennen we vooral als ex-Pussycat Doll met de hits Doncha en Buttons. Maar bij de Amerikaanse muziekshow That's My Jam laten ze zich van een heel andere kant zien. Nicole krijgt de opdracht om de ballad My Heart Will Go On van Celine Dion te zingen. Maar alsof het een nummer is van de rockband Led Zeppelin. En dat deed ze zo. Binnenkort misschien ook op Sky Radio. Op sociale media stromen de positieve reacties in ieder geval binnen. Iemand zegt dat ze deze versie officieel zou moeten uitbrengen. 1. Een voormalig actieheld en gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, spreekt zich uit tegen het opkomende antisemitisme wereldwijd. In een video op YouTube van bijna een kwartier lang verzekert hij dat er nog nooit een succesvolle beweging op basis van haat is geweest. There has never been a successful movement based on hate. I mean, think about that. The Nazis, losers. The Confederacy, losers. The apartheid movement, losers. And the list goes on and on. I don't want you to be a loser. I don't want you to be weak. Ja, hij somt het op, hè. De nazi's, de zuidelijke staten tijdens de burgeroorlog in Amerika, de apartheidsbeweging, allemaal losers, verliezers, zegt Schwarzenegger. En hij vervolgt, ik wil niet dat jij een zwakke verliezer bent. Later in de video zegt hij dat het nooit te laat is om het juiste pad te kiezen. Het haatpad is makkelijk, maar uiteindelijk zal het je breken. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag. Dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Kiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 to 7:00 op NPO Radio 1. De EO. Met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird.

De overleden baby die bij de rivier de Lek is gevonden is geboren na een voldragen zwangerschap, dat meldt Omroep West. Het meisje werd afgelopen vrijdag in het water bij Lekkerkerk gevonden in een plastic tas. Volgens de politie is het nog onduidelijk wie het meisje is en hoe ze is overleden. De politie houdt er rekening mee dat de baby mogelijk vanaf een andere plek met de stroming van de rivier is meegedreven. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. Het weer. Vanavond valt er een lokale sneeuwbui. Daarna gaat het een paar graden vriezen. Morgen in het zuiden van het land en Gelderland opnieuw sneeuw. En ongeveer 4 graden. De rest van de week verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie. Lene Geest, heeft het verkeer last van toch ook die sneeuw en regen die er valt? Nee, vanmiddag lijkt het er eigenlijk helemaal niet op. Het is niet drukker dan anders op dinsdag. De files die worden ook snel korter nu. 300 kilometer staat er nog. De meeste vertraging onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 25 minuten oponthoud. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt file op de A7 Heerenveen-Groningen bij Marum. Daar is de vertraging nog een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout nog 20 minuten tijdverlies. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Vanavond in Close-Up, een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien vanavond in Close-Up om 11 uur op NPO 2. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. NPO Radio 1. NOS NTR. Soldier entered our house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me, take your clothes off or I'll shoot you. Then he started raping me. Een Oekraïense vrouw vertelt een verslaggever van de BBC dat een Russische militair haar huis binnenkwam en vervolgens werd ze verkracht. Vanaf vandaag kunnen er ook Europese sancties worden opgelegd aan mensen die zich schuldig maken aan seksueel geweld in conflictsituaties. Mark Visser. Nieuws en Co. Op een zwarte lijst met daders van seksueel geweld tegen vrouwen, is een Nederlands initiatief. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, goedenavond. Goedenavond. Wat houden de sancties in? Nou, die sancties die houden in dat we nu voor het eerst in de Europese Unie hebben afgesproken dat we achter dit type misdaden aangaan, ook buiten de specifieke oorlogsgebieden om. Dus we zijn natuurlijk al voortdurend bezig met te zorgen voor gerechtigheid in Oekraïne. Maar wat we nu hebben gezegd is dat we ook breder achter deze verschrikkelijke misdaad aangaan, waar daar entiteiten van staten bij betrokken zijn. In Rusland, maar bijvoorbeeld ook breder in Iran, in Syrië, in Afghanistan. Waar regimes zich gewoon structureel schuldig maken aan seksueel geweld tegen vrouwen. Want seksueel geweld tijdens een oorlog is een oorlogsmisdaad, is dus al strafbaar. Maar het is toch belangrijk om het nog breder te maken, begrijp ik? Ja, zeker. En ook dat we als Nederland en als Europese Unie zeggen, dit gaan we gewoon niet accepteren. En we doen dat omdat het morgen Internationale Vrouwendag is. Dat zou natuurlijk een markeringsmoment moeten zijn om juist gelijkwaardigheid te vieren. En te vieren dat de positie van vrouwen er alleen maar beter op wordt. En helaas is het zo dat we zien dat allerlei dubieuze regimes seksueel geweld, georganiseerd seksueel geweld, steeds vaker inzetten als wapen om mensen de mond te snoeren en te gebruiken als middel om te onderdrukken. En dat is natuurlijk volstrekt, maar dan ook volstrekt onacceptabel. En dat is waarom we als Nederland hebben gezegd, laten we nou proberen daar in Europees verband tegen op te treden. En in de wetenschap dat je dat natuurlijk echt niet in één vloeiende beweging daar heel veel op kan realiseren, is tegelijkertijd wel het goede nieuws dat we Europa nou voor het eerst zover hebben gekregen dat we achter een aantal van deze regimes aangaan en ook een eerste groepje aan entiteiten en individuen op die lijst hebben geplaatst. Klein begin. Ja. En wat mij betreft het begin van meer. En wie zijn dat dan? Kunt u namen noemen of personen of landen waar die... Ja, dat gaat over entiteiten en personen uit, wat ik net noemde, uit Rusland, uit Iran, Syrië. En dat gaat bijvoorbeeld over politieofficieren vanuit Moskou. Twee ministers van de Taliban. De commandanten van de milities in Zuid-Soedan, waar men zich hieraan heeft schuldig gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook een staatssecretaris uit Myanmar. En de gedachte hierachter is natuurlijk dat je ervoor wil zorgen dat mensen die dachten dat ze dit in de volstrekte anonimiteit konden doen, ook daarom er vaak mee wegkomen, dat je die toch exposed en aan de wereld laat zien dat wij dit niet zullen accepteren. En qua bewijs, hoe wordt het bepaald dat iemand op die lijst komt? Nou, daar doet de Europese Unie zoals altijd met sancties zeer secuur onderzoek naar. Dus daar gaat men niet over één nacht ijs. Daar wordt echt heel goed gekeken. Wat hebben mensen nou op hun kerfstok? En eerlijk gezegd, ik ben niet zozeer beducht dat we een van deze daders daarin tekort doen. Het probleem is wat mij betreft veel meer dat het natuurlijk op een ongelooflijk grote schaal plaatsvindt. En dat we dus nog een lange weg te gaan hebben in het zoeklicht zetten op degene die zich de schuldig gaan maken. Ja, want zeker in dat soort situaties is het heel, heel moeilijk en onduidelijk ook vaak. Maar het kan wel ook een preventieve werking hebben, hoopt u? Ik hoop dat dat uiteindelijk zo is. En natuurlijk heb ik geen enkele illusie over wat het op de korte termijn doet. En is het helaas sowieso zo dat, omdat seksueel geweld vaak met schaamte, met angst voor de gevolgen omgegeven is, het überhaupt, nou, ik denk ook in Nederland, maar en breder om ons heen al vaak ingewikkeld is om tot aangifte te besluiten, is dat in heel veel andere landen nog veel erger zo. Maar we hebben het hier eigenlijk over een nog veel extremere laag. Regimes, en ik noemde net Afghanistan, ik noemde Zuid-Soedan, ik noemde Rusland, waar ook de staat zelf en autoriteiten als de politie en het leger het inzetten als een middel om te onderdrukken en mensen hun mond te laten houden. En dat gaat natuurlijk nog weer veel verder dan een individuele verkrachting, hoe verschrikkelijk dat ook al is voor de slachtoffers die het overkomt. En daar moeten we echt paal en perk aan stellen. En dat is de reden dat we als Nederland hebben gezegd, ja, als wij nou vrouwenrechten serieus nemen, laten we dan ook proberen de anderen in de Unie ervan te overtuigen dat we hier gewoon meer huiswerk op te doen hebben. En dat lukte wel ook. U kreeg snel steun hiervoor? Ja, die dingen die gaan in Europa nooit met de snelheid van het licht. Maar zeker nadat we daar ook de handen op elkaar voor hebben gekregen bij Duitsland en Frankrijk, natuurlijk hele belangrijke spelers in de Europese Unie, is dat wel gelukt. Nu een kleine stap, want het gaat nog maar om een aantal mensen en om een paar entiteiten. Maar hier geldt toch vaak bij dit soort dingen dat als er één schaap over de dam is, dat er dan meerdere volgen. Dus wat mij betreft moeten we dit als Europa ook echt op de agenda houden, want daarvoor is het thema gewoon meer dan belangrijk genoeg. Dank u wel, minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. We hebben in Nederland te maken met structurele ongelijkheid. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP, in een rapport. Die ongelijkheid wordt volgens Kok Vrooman, onderzoeker bij het SCP, niet alleen veroorzaakt door verschillen in inkomen. De kansenongelijkheid die is breder dan veel mensen geneigd zijn te denken. Het gaat niet alleen om economische verschillen, je inkomen, je vermogen, je opleidingsniveau. Maar het gaat er ook om wie je kent, je sociale netwerk, je sociaal kapitaal, waar je bij past, je culturele kapitaal en wie je bent, je persoonskapitaal. En dat is de combinatie van gezondheid en aantrekkelijkheid. En als je deze vorm van eigentijdsongelijkheid aan wil pakken, dan moet je eigenlijk heel gericht kijken naar de hulpbronnentekorten die zich in het leven bij die zeven klassen voordoen. En kijken hoe je daar iets aan kunt doen. Aldus Vrooman vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. In een buurthuis in Den Haag-Zuid zien ze hoe belangrijk een netwerk is, maar ook hoe groot de kloof waar het SCP het over heeft is. Hoorde ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Heeswijk, plein 10, buurthuis waar mensen komen. Waar komen ze eigenlijk voor? Ja, voor van alles. Lekker bakkie. Praatje. Praatje met wie? Nou ja, met de andere bewoners en met mij natuurlijk. Ja, eigenlijk ook hulp, hè. Ze zoeken ook een soort van netwerk. Wij zijn uiteindelijk hun netwerk. Waar zij geen netwerk hebben, proberen wij nu een netwerk voor hun te zijn. Wendy Broeders en Renate Stuger zijn allebei coördinator van wijkhuizen hier in Moerwijk. Herkennen jullie dat? Het gaat niet alleen om inkomen en om opleiding. Het gaat ook om wie je kent. Dat sowieso. Als je niet weet bij wie je voor wat moet zijn, dan kom je er helemaal niet. Dus het is het wel handig om korte lijntjes te hebben met mensen, ja, op de juiste plekken. Nou, ik heb zelf een postnatale depressie gehad. Nou, ook echt geen eten. En ik had inderdaad geluk dat ik mensen om me heen had. Dat ik een sociaal, dat ik een netwerk had. Maar als ik dat niet had gehad, dan denk ik dat ik nog steeds in de uitkering en in de schotsening had gezeten. Waarmee kan een netwerk verder helpen? Ik denk sociale controle. Dat is ook heel erg belangrijk. Inderdaad, als je een bijbaantje zoekt, ook als het schoonmaak. Het heeft ook echt hulp, hè? Het contact tussen mensen die het echt goed hebben en mensen die het niet goed hebben. Is dat er ook? Nou, het is niet optimaal. Want het is natuurlijk wel, als je het goed hebt, dan is de connectie met mensen die het wat minder hebben, die is niet zo sterk. Want als je het goed hebt, dat betekent dat je vaak een beetje aan het werk bent en dat je dus hele andere mensen ontmoet als dat je gewoon, zeg maar, thuis zal doen. Dus de mensen die dus niet aan het werk zijn en dat soort dingen, die zijn vaker in de wijk te vinden. En de mensen die het wel beter hebben, ja, die gaan wat vaker de wijk ook uit. Ontbreekt dat, die kennis, dat besef bij mensen die het goed hebben? Ja. Dat je aan de andere kant leeft, ja. Ja. Tuurlijk, want het is een totaal andere wereld dan hun wereld. Hoe zou je dat begrip, hoe zou je dat contact tot stand kunnen brengen? Ja, dat mensen, ja, ik wil bijna zeggen, zeg maar, gewoon een weekje mee moeten draaien in de wijk. Ja, kan dat gewoon tussendoor? Ja, want ik moet even een ontbijtpakket uitdelen aan die mevrouw. Oh, okay. Dus ik ga dat gewoon even snel tussendoor. U deelt pakketten uit? Ja. Ik ga even wat pakken. Is goed. Dank u wel. En dan pak ik nog even brood, want die heb ik in de vriezer gegooid. Is goed. Dank je wel. Dankjewel. Je hebt het steeds over wat mensen die het slecht hebben kunnen hebben aan contacten met mensen die het goed hebben. En als je nou eens omdraait, wat zouden mensen die zich nergens zorgen om maken, die een goede baan hebben, een eigen huis, goede opleiding, wat zouden die eraan kunnen hebben om mensen te kennen die hier wonen? Ik denk zelf dat ze het leven meer zouden waarderen als ze zien hoe de ander en dingen niet voor lief nemen. Ja. Toen ik het goed had, toen was het alleen maar werken. En ik kon alles kopen wat ik wilde. Ik heb ook de andere kant gezien, dus ik waardeerde leven ook meer. En ik heb niet zoiets van alleen maar werken. Maar ik denk ook dat mensen die het goed hebben, als die zien hoe het, zeg maar, hier eraan toe gaat, dat je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebt. Ja, weet je, dikke bankrekening is leuk. Maar ik heb niemand begraven zien worden met een kluis erachteraan of zo, weet je. Dus ik denk dat ze gaan beseffen van wat er echt toe doet. En wat is dat dan? Wat doet er echt toe? Dat je gewoon mensen om je heen hebt die oprecht om je geven. En die om je geven gewoon om wie je bent, niet om wat je hebt. Want je hebt niks. Ja, dat als je allemaal niks hebt, weet je. Dus, maar dat vooral, weet je. Dus dat. Zullen we daarmee afsluiten? Laten we dat doen. ABB Verkeersinformatie, Helene Geest. Is het aantal files verder teruggelopen? Ja, het gaat heel snel de goede kant op. De meeste vertraging is er nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Hou daar nog rekening met 20 minuten extra reistijd. Er komt een limiet aan het borgbedrag voor huurhuizen. Verhuurders mogen maximaal 2 keer de kale maandhuur vragen als borg. Ook moet er actief over het bedrag worden gecommuniceerd en moet het 2 weken na vertrek weer worden terugbetaald. Doordat er steeds meer treinen rijden, nemen ook de trillingen langs het spoor toe. Een bedrijf uit Enschede heeft een oplossing. Tennisballen langs het spoor, want daar hebben we er genoeg van. Zo'n tennisbal is super vervuilend, want het duurt 400 jaar voordat die tennisbal afbreekt. En het is een super product. We kunnen daar heel goed trillingen mee dempen. En in Nederland alleen al spenderen we 5,5 miljoen tennisballen per jaar. Ja, nu komen die dus op de vuilnisbelt terecht, terwijl ze ook trillingen langs het spoor kunnen tegengaan. De Spaanse regering wil een vrouwenquotum van 40% in de politiek en het bedrijfsleven. Het percentage moet gelden voor de directies en bestuurder van grote beursgenoteerde bedrijven, politieke partijen en de regering. Momenteel heeft de Spaanse regering 14 vrouwen en 8 mannen, waarmee ze het quotum dus ruim halen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vergeetachtigheid, het overzicht verliezen, je minder kunnen concentreren. Bij het ouder worden gaan de hersenen vaak minder goed functioneren. De medicijn niet tegen bestaat niet. Hoogleraar Merel Keizer was benieuwd of het zin heeft op late leeftijd nog een nieuwe taal te leren. Voor haar onderzoek naar taal als medicijn krijgt ze een Amodo Science Award van €350.000. Nou, in eerste instantie goede avond en gefeliciteerd, mevrouw Keizer. Ja, bedankt. Heel erg bedankt. Wat betekent dit voor uw werk ook? Want daar kunt u dat bedrag denk ik aan besteden. Ja, het is ten eerste denk ik een hele mooie erkenning voor taal en taalwetenschap en taalkunde. Taalopleidingen, mensen weten vaak niet zo goed wat je ermee kan. Dus ik denk dat dit een van de redenen is waarop je wel die zichtbaarheid krijgt. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid, de hele onderzoeksgroep, om weer verder te kijken. Een postdoc als mogelijkheid aan te nemen om de groep verder te helpen. Het onderzoek weer een stapje verder mee te nemen. Dat begin, hoe kwam u op het idee om 65-plussers een nieuwe taal te laten leren? Ja, we weten uit onderzoek mensen die hun hele leven lang tweetalig zijn, die het geluk hebben gehad vanaf jonge leeftijd meerdere talen naast elkaar te hebben geleerd en nog steeds te gebruiken, die hebben bepaalde voordelen. En die voordelen komen vooral in het licht als ze ouder worden en mensen vergeetachtig worden of er andere dingen veranderen en zich minder goed kunnen concentreren. Dus ze hebben eigenlijk een soort cognitieve reserve, noemen we het, opgebouwd. Maar wij dachten, wat als mensen nou niet dat geluk hebben? En mogelijk zelfs op kunnen we ze dan alsnog die mogelijkheid bieden door ze op latere leeftijd een nieuwe taal te leren? En komen de effecten dan in de buurt van wat je ziet bij mensen die hun leven lang tweetalig zijn? En hoe ging dat toen? Ja, dat was een heel leuke onderneming sowieso. We zochten mensen tussen de 65 en 85, gezonde ouderen, maar ook mensen die al te maken hadden met geheugenproblemen, met stemmingsklachten ook, te maken hadden met ouderdomsdepressie-achtige klachten. En die hebben 3 maanden lang een nieuwe taal geleerd of een gitaar leren spelen. En ook een groep die wel bij elkaar kwam, maar verder eigenlijk niks nieuws leerde in zoverre. Dus niet echt aan het werk werd gezet. En maakt het dan uit of je een talenknobbel hebt? Bestaat die überhaupt? Nou, dat is een goede vraag. Er zijn zeker mensen die makkelijker talen leren dan anderen. Motivatie speelt een hele belangrijke rol daarbij. Maar er zijn zeker mensen die makkelijker... En hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Dus hoe vaker, hoe meer talen je hebt geleerd, hoe makkelijker het ook weer is om een nieuwe taal te leren. Dus een talenknobbel in zoverre bestaat vooral of mensen die het vooral heel leuk vinden en het meer doen. En dan ook weer makkelijker een nieuwe taal leren. En u bent natuurlijk hierin gespecialiseerd. Maar zou het ook misschien kunnen met muziek of met rekenen, sudokus maken? Sudokus maken is een hele goede oplossing. Maar zeker is het ook... Het is een beetje saai, hè, wordt het op een bepaald moment. Als je 3 maanden lang sudokus maakt... Ja, 45 minuten per dag. We vroegen mensen om 3 maanden lang 45 minuten per dag bezig te zijn met taal of met muziek. En dat 3 maanden lang. Dus dat is nogal wat. En we hebben inderdaad wel gekeken, is er nou iets unieks aan het leren van een taal ten opzichte van bijvoorbeeld een muziekinstrument leren spelen, gitaar in dit geval. Mm-hmm. En onze verwachting was dat je meer hebt aan taal omdat je het alles hebt gedaan. Dus eigenlijk ga je de competitie aan met een taal die je al eerder hebt geleerd. Is dat wel belangrijk, dat je niet ineens oud-Grieks gaat doen? Nou, je hebt niet zo. De klassici zullen daar ons over denken. Tegelijkertijd, je kan het niet echt gebruiken. Dus het is in zoverre, als je een taal leert en je gebruikt het ook echt allebei, dan gaan die talen de competitie aan en zijn ze allebei actief. En wat je ervoor nodig hebt aan, ja, wat we noemen het cognitieve flexibiliteit, maar om één taal te onderdrukken terwijl je de andere spreekt, ja, daar zie je effecten van. Dat is eigenlijk een beetje het mechanisme waardoor je die effecten ziet. Zou je een taalkursus nu ook echt als medicijn kunnen gaan voorschrijven? En dat je hem dus ook door de verzekering kunt laten betalen? Nou, het is niet eens een hele dure oplossing, denk ik, in zoverre. Echt als medicijn. Ik denk dat het vooral naast een andere behandeling is. En het is ook zo dat het vooral ook, denk ik, een heel mooi preventief middel is. Als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld met geheugenklachten bij geheugenpolies, bij ziekenhuizen komen, en die nog niet erg genoeg zijn in zoverre dat er echt een diagnose volgt, dan kan je als klinicus niet zoveel. Maar je kan mensen wel naar iets als dit doorverwijzen, door ze naar een taal leren of een andere iets nieuws leren, een leven lang leren in zoverre. Ja. Leuk, goed om te weten. Merel Keizer, hoogleraar Engelse taalkunde en Engels als een tweede taal. We gaan tot slot even naar de voetbal van vanavond. De AZ speelt zo meteen om 18:15 in de achtste finales natuurlijk van de Conference League. Derde Europese toernooi. En daarin is Lazio Roma de tegenstander in Rome. Live te volgen op deze zender. Jeroen Elsof doet het commentaar. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. De nummer 3 van Italië tegen de nummer 3 van Nederland ook. Wat mogen we van AZ verwachten? Ja, en eigenlijk kunnen we de Serie A natuurlijk hoger aanslaan dan de Eredivisie. Dus dan zeggen we direct daar al bij dat Lazio uit Rome de favoriet is in deze wedstrijd. De ploeg staat inderdaad derde in de Serie A. Wel een straatlengte achter Napoli, 17 punten. Maar die koploper Napoli werd verslagen door Lazio dit weekend. En dat zegt wel iets over de kracht van de ploeg van de grote trainer Maurizio Sarri. Dat is een trainer die houdt van voetballen. En dit seizoen al tegen een Nederlandse tegenstander uitkwam. Dat was namelijk tegen Feyenoord. Feyenoord verloor in Rome, in Olympico, waar AZ nu dus ook speelt. Maar Feyenoord won wel in de Kuip. En daardoor ging Lazio eigenlijk uit de Europa League naar de Conference League. En komt het nu tegen AZ, dat 5 punten achter staat in de Eredivisie, op Feyenoord nog altijd meedoet om het kampioenschap. En AZ zal deze wedstrijd vooral goed moeten doorkomen om dan volgende week in de thuiswedstrijd hopelijk zaken te doen. Het is natuurlijk knap, de achtste finale van de Conference League. Maar dat bereikte AZ vorig seizoen ook. Nu wil het verder naar de kwartfinale. En als we kijken naar de opstelling van Lazio, want die is toch eigenlijk iets interessanter dan die van AZ, valt op dat er 6 anderen staan qua spelers in vergelijking met dit weekend. Een soort van B-ploeg. En dat komt AZ natuurlijk wel goed uit. Want daar moet AZ, dat wel op volle oorlogsterkte is, op wat blessures na, waaronder Dani de Wit, maar die is er al een tijdje niet bij. Ja, AZ moet daar gewoon kracht uitputten en vanavond misschien proberen voor een stuntje te zorgen in het niet goed gevulde Olympico. Want er passen er 72.000 in. En er zitten er nu, denk ik, een mannetje of 8.000. Dat kan alleen maar een voordeel zijn voor AZ. En toch ook even breder naar het Nederlandse voetbal. Want ik zit altijd naar die ranglijst te kijken, dat we misschien weer een keer een tweede Champions League. Nou, daar zijn we heel dichtbij. En als we deze ronde goede zaken doen met Feyenoord en AZ, zouden we dat volgende week al veilig gesteld kunnen hebben. Maar dan moeten er wel wat resultaten worden neergezet op de coëfficiëntielijst om dan volgend seizoen de eerste 2 ploegen die 1 en 2 worden in de Eredivisie het seizoen daarna in de Champions League te krijgen. Dank je, Jeroen. We horen je zo. 18:15, Lazio Roma tegen AZ. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag in alle staten met Markje Fixen. Waar ben je vanavond, Markje? Ja, Mark, zo direct praat ik vanuit een gezellig café hier in Den Haag met Sophie Hermans, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en Jeannette Balieu, VVD-lijsttrekker in Zuid-Holland. We gaan het onder meer hebben over stikstof, over asiel en hoe gaan ze daar in de provincie Zuid-Holland mee om. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws, Casper Meijer. Fijne avond. NPO Radio 1. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40 procent. Volgens het RIVM gaat het hard, maar lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt. Farmers Defence Force mag komende zaterdag maar met 2 tractoren naar het boerenprotest in Den Haag. De actiegroep wilde met zo'n 5000 trekkers naar het Zuiderpark komen, maar de gemeente is bang dat het verkeer vastloopt en dat er een chaotische situatie ontstaat. De dode baby die afgelopen vrijdag werd gevonden in de Lek is geboren na een voldragen zwangerschap, meldt Omroep West. Het meisje werd gevonden in een plastic tas. Volgens de politie is nog onduidelijk wie ze is en hoe ze is overleden. Bij een explosie in een flatgebouw in Bangladesh zijn zeker 14 doden gevallen en tientallen gewonden. De explosie was op de begaande grond. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond valt er een lokale sneeuwbui. Daarna gaat het een paar graden vriezen. Morgen in het zuiden van het land en in Gelderland opnieuw sneeuw en dan ongeveer 4 graden. Dan naar de ANWB. Helene Geest, hoe is het op de weg? Nou, de files die worden heel snel korter, behalve op de A2. Daar staat nog wel een flinke file van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel is de vertraging nog 20 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar ook dicht. En het is nog erg druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging ook 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag in alle staten met Margie Fixen. Ja, een hele goede avond. U hoort het publiek al vanuit de gezellige volle blauwe kamer aan de Grote Markt in Den Haag. Is dit een speciale verkiezingsuitzending van Dit is de Dag. Ja, want Nederland mag volgende week stemmen voor de Provinciale Staten. En dus trekken wij door